Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, otizme yönelik toplumsal savunmayı konuştuğumuz Çetin Ceviz'in 7 Kasım 2020 günlük kaydını dinliyorsunuz. Son kaydımızın ardından ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Ege depreminin etkileri halen sürerken eğitim de İzmir'de durmuş oldu. Bu kapsamda GL ve İtalya kararının ardından başladığımız The Wall serisinde Türkiye'de otizmli bireyin eğitim hakkını mücbir sebepler üzerinden de yorumlamak adına eğitim yöneticisi öğretmen Sayın Veysel Kayhan Leçin'le tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hemen aslında sorumla başlamak isterim. Geçtiğimiz programın ardından biraz daha soru cevap özeline kaymamız gerekirse ilk sorum olan merkezi sınavlarda otizmin, daha doğrusu spektrumdaki bireyin yerini, her öğrencinin sınava girip girmemesi gerektiğini sorarak başlamak isterim ben. Tabii ki o otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar merkez sınavlara girmeden önce bir kere rehberlik araştırma merkezlerinden çocuklarının durumunu onaylatması gerekecek. Okul müdürlüğüne bildirmesi gerekecek ve bunların merkez sisteme bildirmesi okul müdürlüğü tarafından sağlanmış olması gerekiyor. Yani çocuğun otistik olduğu belgelenmiş oluyor bu şekilde. Bu okul müdürlüğünün burada çok önemli görevi var, rehberlik ve araştırma merkezleriyle birlikte velinin de aynı zamanda. Bu sadece otistik çocuklar için değil, bu engelli dediğimiz çocuklar kapsamında, yani otistik bunlardan ayrı değil, bedensel yetersiz olabilir, zihinsel yetersiz olabilir, süren bir hastalığı olabilir çocuğun mesela. Bunların hepsi RAM dediğimiz rehberlik araştırma merkezleri tarafından rapor alması gerekiyor. Bu raporun da aslında nitelenmeleri de dediğiniz gibi bireyin özgü niteliklerine göre, evet, şekillenmeli. Bununla birlikte aslında merkezi sınavlardan söz ederken artık yeni koşullardan da söz ediyoruz. Örneğin pandemi gerçeği gibi. Pandemi ile ilgili otizm özelinde ya da öğrenci olan, örgün eğitime dahil bütün öğrenciler genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var mı? Varsa bunlardan örnekler vermek mümkün mü? Evet, özellikle geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı özel uygulamalar başlattı. EBA denilen Eğitim Bilişim Ağı açıklaması, yani Eğitim Bilişim Ağı EBA. Pandemide bir mobil uygulama kuruldu. Özel eğitim okullarına veya normal devlet özel okullarda kaynaştırma eğitimine devam eden işitme, görme, hafif, orta, ağır derecede zihinsel dikkat eksikliği olan, hiperaktivite bozukluğu olan, okuma, yazma ve konuşma güçlüğü çeken, otizm spektrum olan öğrenciler için özel eğitimliyim adlı ayrı bir mobil uygulama sistemi başlattı. Bu tamamıyla ücretsizdir. Ancak bu raporlar dediğim gibi daha önceki sorunuzdaki gibi psikiyatr veya psikologlar tarafından saptanmış olması gerekiyor, alınmış olması, aileyle paylaşılmış olması gerekiyor. Çünkü biz de zamanla deneyimledik geçmişimizde, ailenin bir kere bunu kabul etmesi gerekiyor, bu raporları. Hani yok değil, normal denmesi, aslında ailenin de buralara gidip rapor almasını gerektirebilir. Ama tabii Türkiye'deki öğretmenlerin yasal bir yaptırımı bu anlamda yok. Hani mesela yurt dışında ülkeyi vermeyeyim. Ama bir öğretmenin verdiği bir raporla çocuk ailenin elinden alınabilir. Bir de yüz yüze eğitim programı da var aynı zamanda. Yani mesela tabi bunların dereceleri var ya, hani hafif, orta, çok ağır. Özel gereksinimli öğrenciler dediğimiz bu gruptaki öğrenciler için fiziki şartlar ve öğrenci yoğunluğuna göre gruplar oluşturulup ilki pazartesi salı, ikincisi ise perşembe cuma günleri okulda yüz yüze eğitim alabilirler. Ancak yani gölge öğretmen olması mutlaka gerekti. Yani Türkiye'deki tabii rakamlar her araştırmada farklılık gösterse bile ortalama 500-600 bin çocuğun olduğu bir ülkede ve bu kadar atanamayan, biraz sonra istatistiklere de isterseniz geçeriz ülkede. Hatta kıdem tazminatı nedeniyle hani yarım çalıştırılan bir ülkede bir öğretmenin atanamaması. Mesela doktor diyorsunuz, TUS sınavına girip uzmanlık alabiliyor. Uzmanlık alabiliyorsa hani, ameliyatlara girebiliyor, kendine özel yer açabiliyor, uzman oluyor. Ama TUS sınavına girip kazanamazsa ne oluyor? Normal doktor olarak işini yapıyor. Ve yani öğretmenlerin bunu yapamaması ilginç. Ve bu kadar gölge öğretmene ihtiyaç varken. Başka sorunuz varsa olabilir efendim. Aslında söylediklerinizden iki farklı not çıkardım. Birincisi öğrencilerin okulda bulunması söz konusuyken özel eğitimle kaynaştırma sınıflarının bir farkının var olacağını düşünüyoruz. Gerek pandemi özelinde gerekse genel geçer zamanda, olağan zamanda özel eğitim merkezleriyle, rehabilitasyon merkezleriyle alt sınıfları içeren okullarla kaynaştırma sınıflarının arasındaki farkı da sizden duyabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle anlatayım. Özel eğitim uygulama okulları var. 923 tane ülkemizde özel eğitim uygulama okulları açıldı. Burada 29.878 öğrenci halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara, kurslarda veli eğitimi de veriliyor. Bunlar daha ağır geçiren çocuklardır oralara giden. 67 ilde 134 okulda 218 kurs açıldı ve 3011 veli eğitim aldı geçen yıl. Çünkü veliyi de eğitmek gerekiyor. Önümüzdeki yıllardaki hedefi ise Milli Eğitim Bakanlığımızın 923 okulda en az bir kurs açabilmek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinde 2605 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde 29.968, yani 29.000 eğitim personeli çalışıyor ortalama. Ortalama yaklaşık 10.000 net sayı, bunlar MEP sayfasından bu defa alınmış bilgilerdir tabii ki. Dediğim gibi her DİSKAR'ın, ARGİ'lerin, TÜSİAD'ın sayfalarında, İŞKUR'un sayfalarında farklı farklı rakamlar var. Ama biz tabii resmiyete sadık kalmak, devletimizin sayfalarına sadık kalmak zorundayız. 9.995, yani 10.000 tane destek personelini de sayarsak bu 81 ilimizde toplam 38.963 kişi görev yapmaktadır. Yani 40.000 kişi bununla ilgili görev yapıyor. Özel eğitime gereksinim duyan bireyler aileleriyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir camiadır. 1,5 milyon kişi dediğiniz zaman zaten 500 bin çocuğumuz bu şartları kapsar. 500 bin anne, 500 bin baba, yaklaşık işte 1,5 milyon kişi oluyor. Bunlar özel eğitim kurumlarında ne yapıyorlar bunlar? Özel eğitim kurumlarında ayda 8 seans bireysel, 4 seansta grupla birlikte eğitim alıyorlar. Ve bu çocuklarımız bu özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde bulundukları sürece normal okullara dedi ki hani ikişer gün gidebilirler iki grup halinde. Orada olduklarını takdirde izinli sayılıyor. Bu baştan yani yok yazılmayacaklar. Aynı zamanda da hem okuluna devam edebilecekler. Çünkü amaç şu. Normal çocukların davranışlarını da gözlemleyerek normalleşme adımı attırmak. Ama ayrıca da bireysel 8 seans, bir de kendi işlerinde yalnız olmadıklarını anlamaları için 4 seansa grup. Bunları da rehberlik, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde RAM dediğimiz yerlerde psikologlar eşliğinde yapacaklar. Evinden çıkamayacak kadar zor durumda olan çocuklar için de bir uygulama başlatıldı ki bu gerçekten yani çok hoşuma gitti benim de. RAM'lardan gene tabii raporları RAM'lara bildirilerek ya da RAM'lardan rapor alınarak eve bu 8 seanslık bireysel eğitimi RAM merkezlerinden gelen psikologlar eve geliyorlar. 8 seans ya da bireysel eğitim grubu alamadıkları için bu en ağırları. Ama 8 seans eğitim veriyorlar. Yapılacak çalışmalar bunlar. Bunlar da 23 Ocak 2020 tarihinde karar alındı MEP tarafından yakın bir zamanda. Çok olumlu adımlar tabii. Çünkü normalde baktığınız zaman aslında bir bitkinin, bir köpeğin, bir kadının, bir erkeğin, hani bir canlının hepsinin bir yaşam hakkı var ve devlet bunları sağlamak zorunda ve bunların gereği şu an yapılıyor. Bu hoş bir şey. İyi adımlar. Ben başka sorularınızı dahil. Aslında ikinci soruya verdiğiniz cevap kapsamında aklıma gelen bir soru da okullardaki sivil savunma pratikleri. Zira dediğiniz gibi skalada farklı yerlerde bulunan, spektrumda farklı yerlerde bulunan ya da farklı engel türlerinde farklı skalalarda bulunan bireyler için de Ege depremi bizler için çok şey düşündürdü. Bir otizmlinin ya da farklı bir engele sahip ya da iki engele aynı anda sahip bir insanın doğal afet anında, herhangi bir mücbir sebep anında neler yapabileceğini aslında çoğumuz bilmiyoruz. Ya da o bireylere neler uygulayabileceğimizi çoğu zaman bilmiyoruz. Türkiye'deki sivil savunma pratikleriyle ilgili de fikrinizi alabilir miyiz? Okullarımızın çoğunda bu sivil savunma olayının ciddiye alındığını pek düşünmüyorum. Görmedim de zaten. Yani dönemde bir kere, iki kere tatbikat yapıyorsun. Ve hala nereden acil çıkış, nereden yapılacak? Toplanma alanı neresi? Kaç dakikada boşaltılır? Bunlar net olarak anlatılmalı. Normal öğrenciye de anlatılmalı. Bir de otistikse zaten. Şimdi mesela İzmir'de deprem oldu. Hasarlı alatan diyorum çünkü başka bir deme şansım yok. Yıkılan okul olup altında kalan çocuk olmadı. Yani normal çocuklardan bahsediyorum ki Büyük İstanbul depremi bekleniyor mesela. Okulların çok ciddi önlemler alması lazım. Ve burada bu yapılacak dendiği zaman o yapılacaktır. Yani bu şey değil hani zorunlu, zoraki, işte Deniz Yazgan şu senin görevindir ise bu senin görevindir. Ama bana niye verdiniz ki? Ben bunu istiyordum. Çok tepeden inme emir olmadı mı bu? Gibi yaklaşımlar sivil savunmada olmaz. Askerlikte yapabiliyor musun? Yat diyorsun yatıyor, kalk diyorsun kalkıyor. Yani bunun, bu sivil savunmanın doğasında demokratik bir yaklaşım yoktur. Hele bir de otistikse, normalde 2-3 kere tatbikat yapıyorsan, onlara belki haftada bir boşta kalan bir öğretmeni görevlendireceksin. Ama zaten gölge öğretmen olması şart. Hadi yok diyelim. Hadi yok. O zaman dersi boş olan bir öğretmen uygun bir derste çocuğu alıp ki şu an bu yıl herhalde böyle geçecek. Çünkü giderek salgın da artıyor. Ve çocuğunu okula göndermek zorunda da değil veli. Otistik olan çocuk da bu şekilde gitmek zorunda değil tabii. Bu sadece okullar için geçerli değil. Aslında mesela şu an deprem oldu diyelim. Biz ne yapacağız? Aileler bunu biliyor mu evin içerisinde? Veliler de bunu kendi evlerinde ne yapacağını bilmeli. Bunlar anlatılıyor. Evin her köşesinde, çünkü nerede olacağı belli değil. Bir iki yardım çantası, kuru gıda, su, el feneri, düdük bulundurulması lazım. Ben kendi evimde bulunduruyorum. Neden? Çünkü sivil savunmanın bütün kurallarını biliyorum. Ama bulundurmayan bir sürü insan olduğunu biliyorum. Ondan sonra yandım levo demenin de bir anlamı. Alırsın her türlü önlemini. Gene olabilir. Sorun değil ama net olarak cevaplarsak normallerin bilmediği, uygulamadığı, bildiği halde umursamadığı, itiraz ettiği bir konuda otistik çocuklara gereken özen ayrı bir öğretmen tarafından birine 3 kere veriyorsan ona 30 kere vermelisin. Çocuk çünkü otistik çocuklarda devamlı tekrar çok işe yarar. Hani ona ajitasyon aşılama tekniği denir. Hani fikir aşılamak için devamlı söylersin. Hani bir söz var ya, 40 kere aptal dersen aptal olur, 40 kere zeki dersen. Hani çocuğa güven sağlamak için bir kere buna olumlu tepkimeler vermek lazım. Hep olumlu. Yani o zaman çocuk kendine güven kazanır. Çocuğu devamlı ezer aşağılarsan, arkadaşlar arasında yaparsan, evde yaparsan. Yani çocuk durup dururken normal olduğu halde otistik olur yani. Bilmiyorum, karşıladı mı? Buyurun efendim. Çok çok teşekkür ederiz zamanınızı ayırdığınız için. Peki. Aslında bir önceki programımızla bir köprü program bu. Bir önceki programımızı dinleyememiş dinleyicilerimiz için de iki programda konuştuklarımızı, istatistiksel verileri de tekrar toparlayabilmek adına bir özet sorusu ve kapanışı sizinle yapabilir miyiz? Tabii şimdi biraz aslında istatistiklerden de bahsedeyim, sonra toparlayayım vaktimiz varsa. Şimdi ülkemizde yaklaşık 19 milyon 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullar ve okul öncesinde öğrenci var. 8 milyon üniversite öğrencisi var. Yani yaklaşık 26-27 milyon tane bir öğrenci kitlemiz var. Bunların yaklaşık 15 milyonu devlet okullarında okuyor. 1,5 milyonu özel okullarda okuyor. 1,5 milyonu da açık öğretim liselerinde okuyor. Bu özel okullarda okuyan 1,5 milyonun 1,5 milyon onda biri, yaklaşık 150 bin öğrenci böyle 20-30 binlik özel okullarda okuyor. Onların da onda biri, yani yaklaşık 15 bine düşüyor bu rakam. Türkiye'de ilk 10'da 15'te sayabileceğimiz 60-70 bin ve üzeri 120 bin liraya kadar çıkan okullarda okuyabiliyor. Şimdi bunun, bu farkı yaratan nedir? Bu farkı yaratan öğretmen farkı değil aslında. Tabii ki hizmetçi eğitimlerle daha farklı senaryolar kullanılabilir. Devlet okullarımızda da çok iyi öğretmenlerimiz var. Özellikle devlet okulunda çalışmayı tercih eden. İlginç olan durum şu. Türkiye'de 54 bin, yaklaşık 55 bin resmi okul varken devlet okulu 14 bin tane, 13.870 tane, bunlar da MEP sayfasına alınan özel okullar. Özel okuldaki derslik sayısı 140 bin. Resmi okuldaki derslik sayısı 600 bin. Yani derslik sayısı dediğimizin içerisinde tabii devlet okullarında böyle çok çeşitli seramik atölyeleri, bilmem ne derslikleri falan filan yok. Belki bir iki laboratuvar, bir resim dersi, müzik falan, en iyisinde falan olabilir. Dediğim gibi 550 bin, hani yani 1,5 milyon kişilik bir özel eğitim kadrosundan bahsettik. 500 bin kişilik bir çocuk, 550 bin kişilik bir çocuktan bahsettik. Her dersliği bir tane aslında bunlar düşüyor. İstanbul, Türkiye 83 milyon, İstanbul 20 milyona yaklaştı. Bu ne demek? Her gördüğün 4 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. O zaman 550 binin 4'te biri de ortalama, yani çok düz mantıkta. Bak, Aristo mantığıyla bakarsak İstanbul'da yaşaması gerekiyor. MEV'in kendi sitesindeki atama bekleyen öğretmen sayısı 300 bin. Ve buna rağmen her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Yani bu sayı her yıl 100 bin ekleyin. Hatta DİSK araştırmasına göre bu sayı 460 bin atanamayan öğretmen sayısı. Şimdi bu 600 bin dersi aslında baktığınız zaman şimdi şu an şu pandemi sürecinde yarım yarım çalıştırıyorsun değil mi? Sigortasını da o şekilde veriyorsun. Gelmediği günde 29-30 lira mı ne? 30 öyle bir para ödüyorsun. Yani bunlar da değerlendirildiğinde bilinir. Çünkü hem sen zaten bunu okul mu okumuşsun? Üzerine KPSS'den hani ilk söylediğim gibi hani doktor uzman olmak için giriyor 30 sınavına. Normal doktorluğunu yapıyor devlet hastanesinde. Sen o zaman kendi eğitim fakültelerini güvenmiyor musun? Çoğu özel üniversitede eğitim fakültesi yok. Bir iki okulda var bildiğim, o da İngilizce öğretmenliği alanında. Niye yok? Neden? Çünkü senin oraya ayıracağın kaynağı çocuk öğretmen olmak için o okula girse ömür boyu çalışsa alamaz karşılığını. Karşılığı yok. Aldığın para 6-7 bin lira. Ne kadar çalışsan üzerinde 8-9 olmuyor. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Dolayısıyla sen öğretmen olmak için özel okula gidip eğitim fakültesini okumazsın. Ama bir mühendis öyle değil, bir doktor öyle değil. Onlar çalıştıkça, ürettikçe 3 tuğla koyan 2 tuğladan fazla kazanıyor. Ama 3 öğrenci kazanan 2 öğrenciden kazanandan daha fazla para almıyor ki. İkisi de aynı para alıyor. Yani böyle sıkıntılar da var. Ve şimdi mesela yurt dışında sistem nasıl? Adam bakıyor mesela 10 yıllık plan yapıyor. Diyelim Almanya. Otomotiv sanayi süper. Önümüzdeki yıl hangi sektörde ne kadar adama ihtiyacım var? 5 senelik planını biliyor. O üniversitedeki o öğrenci sayısını azaltıyor, bölümü kapatıyor. Ya da azaltıyor kontenjanını, 100 kişisi ona indiriyor. Bu kadar ihtiyacım var benim diyor. Ama diyor şu sektörde şu kadar sayı ihtiyacım var diyor. Oradaki öğrenci sayısını arttırıyor. Şimdi bunu yapmak zor değil ki. Sen bu kadar öğretmen atayamıyorsan, her sene eğitim fakültesine öğrenci alıyorsun. Şimdi bunlar da enteresan şey. Hadi alıyorsun. Sınıfta senin bu kadar öğrenme engelli, hani kaynaştırmaya muhtaç, RAM merkezlerine muhtaç, gölge öğretmen ihtiyacı var. Niye bunları oralara değerlendirmiyorsun gibi sorular var ama zamanla işte bu ilk geçenki sorunuzdaki gibi yapılan 23 Ocak 2020'deki atılımlar gibi bunların üzerinde de durulacağını düşünüyorum. En genel ifadeyle değerlendirecek olursak hepsini bir kere bu çocukların hepsine kayıtsız şartsız olumlu davranmalıyız. jestlerimize, mimiklerimize. Yani bizim çocuklara kızmaya hakkımız yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hatta yani şu Türkiye'nin geleceğini yaşayacaksa ya çocuk, bırakın çocukluğunu çocukken zaten yaşasın. Benim gözlemlediğimde çocuklar çocukluklarını yaşadığı zaman daha kolay büyüyorlar, olgunlaşıyorlar. Yani bunlara biraz yol açmak lazım. Bunlar bizlerden biraz daha mert insanlar, engelliler. Neden? Çünkü körün kör olduğunu biliyorsun. Sağırın sağır olduğunu biliyorsun. Ve benim özelliğimi bilirsin. Mesela ben işitme engelli demem. Ya da görme engelli demem. Sen körsün kardeşim. Yani net, kısa ve net. Çünkü ne yapacağını ama söylerim. Ne yapman gerektiğini, nerelerin koridor duvarı olduğunu, nerelerin merdiven olduğunu, hani dil okumayı eğer sağırsan, dilsiz dilini, değil mi? Her şeyin bir çözümü var aslında. Çözüm bulmak lazım. Sorun her zaman var. Bir de bizim gibi göz gözüküp, kim bilir benim ne engellerim var. Ben kendi engellerimi bazen bir ortamda, örneğin eğilim gerçekleştirdiğim zaman o engelim olduğunu anlıyorum. Ve sonra diyorum ki ya kendimi toparlamam lazım. Çünkü belli olmayan bir engel. Mesela öğrencilerime karşı hiç tutarsızlık yapmadım ama belli bir yaş grubunun üzerinin belli bir bilimsel metodolojiyi bilmemesi beni sinirlendiriyor. Aslında sinirlendirmemesi lazım. Mesela biri İngilizce öğretmeni. Bilemez ki bilimsel metodolojiyi. Gözlem, araştırma, sabırla bekleme, sonuçları alma, istatistiğe bakma. İstatistiğin sonuçlarını uygulamaya geçirme ve herkese bunu anlatma. Şimdi bu kabiliyeti ancak bilimsel dallarda, matematiksel alanlarda okumuş insanlar bilir. Ama aslında her insanın matematik bilmesi gerekir bence. Çünkü matematik bilmeyen adil olamaz falan filan. Yani çok konuşulacak geniş konu tabii, zamanımız da iyice daraldı biliyorum. Hani yoksa baktığınız zaman şimdi dinsel ayrımcılıklar, nesnel ayrımcılıklar, mezhebi ayrımcılıklar, kadın ayrımcılığı bile, hani bunların hepsi bir engel aslında. Ama baksana adam sağlam gözüküyor. Şimdi kör değil diye, sağır değil diye, otistik değil diye engelsiz mi diyeceğiz bunlara? Arızalı belli. Yani trafikte görüyoruz mesela. Adam engelli. Yani şey engeli var adamda. Hiperaktivite engeli var. Çabuk geçiyor. Kırmızı ışıkta duruyorsun. Adam arkadan korna çalıyor ya. Evet. Yani bu gibi şeyler aslında hepimizin sorumluluğunda. Ben sanıyorum sürem doldu. Son sözü size veriyorum. Çok teşekkür ederim. Beni onur ettiniz. Her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim Sayın Deniz Yazgan. Sayın Hocam, ben teşekkür ederim. Aslında bugün ve iki program boyunca mücbir sebepler dahil olmak üzere bir otizmli bireyin ya da bir spektrumdaki bireyin gerek sınavlarda gerekse eğitim düzeninde örgün eğitimin tamamındaki yerini konuşmuş olduk. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Soru ve görüşlerinizi çetincevizpodcast@gmail.com adresiyle bizlerle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.